istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. Svi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjerovjesnika. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أتراهم سفكوا لحيته كم سال الدمع بها بدمي بسم الله. يا ما بكيت من الفرح بعد الأحزان. Zar ne vidiš one koji tvrde, obratite pažnju, ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže tvrde, ova riječ tvrdnja se koristi, dakle kad je nešto oprečno istini, oprečno suštini stvari, dakle oni tvrde da vjeruju, ali u stvari situacija nije takva. بكيت من الفرح بعد الأحزان بدت بكل رزانا مصونة كالجمانا ألقى الحجاب عليها جماله وحصانا بدت بكل رزانا. Onaj snimak između ostalog crnogorskog predsjednika Vujanović kada je održao povodom otvaranja medrese u Crnoj Gori, dakle u Podgorici, vidite se draga braćo kako između ostalog ovaj predsjednik u prisutstvu dakle velikih broja čalmi, nažalost i nekih brada tu, govori dakle o tome kako on podržava otvaranje medrese i kako hvali dakle njih opet pod logom dakle ne miješanje vjere i države, da se vjera dakle u smislu vjera ne miješa dakle ne miješa u državu. I sve dakle to draga braćo jasan i očit kufr iznosi dakle pred tim, pred masama čalmi pa čak i pred određenim bradama, a svi oni dakle tu sjede i slušaju. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الآمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهلا بيبدا الله سبحانه وتعالى غسقدار سيسيتها neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo i cijenjene sestre, mi smo za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć na prošlom predavanju otpočeli raspravu o osnovama demokratije. Počeli smo da govorimo o osnovama i principima na kojima počiva demokratija, kako bi uvidjeli koliko je, dakle, ova vjera, ovaj din demokratije udaljen od osnova islama. Dakle, mi govorimo o ovom šerru polazeći od haditha Huzejfa radijallahu anhu, koji kaže da su ljudi pitali Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme o hajru, a ja sam ga pitao o šerru iz bojazni da me ne zadesi. Također polazeći i od riječi pjesnika, poznati riječi jednog od pjesnika koji kaže ta'allamtu šerra la li šerrin, walakin li attaqihim. Poučio sam se šerru, ne da bi činio šer, već da bi se sačuvao od njega. Tako da i mi, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, govorimo dakle o ovom šerru, o ovom zlu demokratije, kako bi se prije svega mi sami sačuvali od ovog šerra, od ovog zla, kako ne bi bili od onih koji pozivaju u ovaj šer, u ovo zlo, a i da nisu svjesni njegova šerra i zla, i kako bi s druge strane upozorili one koji pozivaju ovaj šer u ovo zlo, a i sami nisu svjesni. Prva osnova o kojoj smo govorili na prošlom predavanju na kojoj počiva demokratija, glavna i osnovna stvar jeste dakle da u demokratiji sud pripada ljudima. Da u demokratiji sud pripada ljudima ili pak onim ljudima, deputetima, parlamentarcima koji predstavljaju narod u parlamentu. Što je dakle oprečno Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, šta više u samoj osnovi ruši tauhid, ruši Allahumu dželle ve ala jednoću u hakimijetu, jer u islamu sud pripada Allahumu wa ta'ala i nikom drugom mimo ljudi. Zatim, nakon toga, sljedeća stvar, draga braćo, ili pak sljedeća osnova na kojoj počiva demokratija jeste hurijetu at-tadayyun wal-i'tiqad. Sloboda vjerovanja i ubjeđenja. U smislu da čovjek u okrilju demokratskog sistema može vjerovati u šta hoće. Može vjerovati u šta hoće i može biti koje god on hoće vjere. Može da se odmetne od svoje vjere kad god hoće, pa makar se radilo i o odmetanju od islama, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Može dakle čovjek u okrilju ovog njihovog sistema, u okrilju demokratije, da se odmetne od islama i da se prihvati bilo koje druge vjere mimo islama, da se prihvati obožavanja drveća, obožavanja kamenja, lata ili uzata ili kipova ili krave i drugih božanstava koja se obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Što je, nema sumnje, dakle, draga braćo, stvar koja je ništavna i oprečna velikom broju šerijatskih tekstova. Jer u islamu muslimanu nije dozvoljeno da se odmetne od svoje vjere islama. Tako je onoga koji su islamu odmetne od svoje vjere jeste katl, jeste ubistvo. Kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Buharija i drugi: men beddele dinahu faqtuluhu. Onaj ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Onaj ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Dakle, poslanik normalno najprije se od njega traži pokajanje, pa ako se pokaje, u suprotnom biva ubijen. Dakle, ovdje u islamu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nam kaže da u islamu stoji pravilo, ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. Dok nam demokratija i demokrate kažu, ko promijeni svoju vjeru, Petruku, ostavite ga. Zato što on ima slobodu vjerovanja i može vjerovati u šta hoće. Stoga, dakle, draga braćo, murted ne može imati ahd, ne može imati ugovor, odakle, o sigurnosti, o bezbjednosti, ne može mu se pružiti sigurnost i tako dalje, već u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, za njega postoji samo el istitabe, traženje pokajanja, u suprotnom, ako to odbije, ne ostaje mu ništa drugo do sablja. I to vidimo postupak ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallame sa murtedima u ratovima riddeta, hurubu ridde, poznati ratovi kao hurubu ridde u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu. Kako i na koji način su se ashabi radijallahu anhu ponijeli prema njima. Zatim također ateisti, bezbožnici, mušnici i tako dalje, oni koji govore la ilaha wal hayatu madde, nema Boga, a život je samo materija i tako dalje, oni koji obožavaju kipove, koji obožavaju kumire, drveća, kamenja i tako dalje i tako dalje, takvima u islamu nema, za njih u islamu nema drugog propisa osim prihvatanja islama ili borbe protiv njih. Dakle, obratite pažnju, draga braćo, ova skupina ljudi koje smo spomenuli, na njih se ne odnosi propis koji se odnosi na ehlul kitablje, jevreje, kršćene, a sa njima i međusije, a to je prihvatanje džizije. Ne, na ateiste, mušnike, dakle, koji nisu od ehlul kitabija, mušnici koji obožavaju drveće i kamenje i kipove i krave i buze i tako dalje, takvi u okrilu islama nemaju drugi propis osim prihvatanje islama ili borbe protiv njih. I zato kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. I vi se borite protiv njih, dakle protiv mušnika, sve dok vjera ne bude čitava Allahova, dok se vjera čitava ne posvećuje Allahu subhanahu wa ta'ala. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame وَمِرْتُ أَنُ قَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ. Naređeno mi da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslanik i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov poslanik, da obavljaju namaz i da daju zekat, pa kada to urade sačuvali si svoju krv i sačuvali su svoj dakle imetak. Da, dakle, draga braćo, međusije imaju propis ehlu kitabija po mišljenju koje je rađih kod islamskih učenjaka. Zatim, također, dakle, ovaj hadis koji smo spomenuli se odnosi na mušrike. Oni, dakle, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je naredno se bori protiv njih sve dok ne posvjedoče da nema drugog Boga sem Allaha i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rob i njegov poslanik. Zatim, također, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam bu'istu bejne jede i sa'abi sejf, poslat sam prije sudnjega dana sa sabdom hatta ju'bed Allahu vahdahu la šarike leh, sve dok se Allah jedini ne obožava, dok se ne obožava Allah jedini koji nema druga, وَجُعِلَ رِزْقِ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ, a moj rizq je pod mojim koplem, وَجُعِلَ ذُلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ, i poniženje na onoga koji se suprostavi moje naredbi, وَمَنْ تَشَبَّهِ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ, i onaj ko ponaša jedan narod, on je od njih. Hadis bilježi Imam Ahmed, a šejh Albani, rahimahullahu ta'ala, ga je ocijenio vjerodostojnim. Dakle, u okrilu islama, draga braćo, ovim skupinama koje smo spomenuli mimo ehlul kitabija i međusija nema mjesta osim da prihvate islam ili pak borba protiv njih, za razliku od demokratije u kojoj svako ima slobodu vjerovanja i u kojoj svako može mijenjati svoju vjeru iz jedne u drugu, u kojoj se svako može odmetnuti od dini islama i tako dalje. Dakle, i ova osnova, draga braćo, i ova osnova počiva na nevjerstvu u Allaha subhanahu wa ta'ala. Sloboda, dakle, vjerovanja, sloboda ispoljavanja vjera i sloboda riddeta, odmetanja od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, to je, dakle, stvar koja se jasno kosi sa mnogobrojnima i predstavlja nevjerstvo uzvišenog subhanahu wa ta'ala. Ali opet vidimo s druge strane, dakle, draga braćo, kako demokrati vagaju s dva kantara. Vagaju, dakle, dva kantara. Dakle, u okrilju demokratije ti možeš, dakle, da promijeniš jedan sistem, jednu vjeru, dakle, da prihvatiš drugu vjeru. Ali ne možeš zamijeniti, dakle, demokratski sistem za neki drugi sistem. I ako se to desi od strane naroda, da želi, dakle, zamijeniti jedan sistem, jedan demokratski sistem, za, na primjer, šerijatski sistem, onda odmah vidimo kako tu demokrate ne daju, dakle, slobodu vjerovanja i slobodu ubjeđenja i tako dalje, već odmah obznanjuju rat onima koji žele promijeniti sistem demokratije. I to je ono, dakle, što smo između ostalog i vidjeli u Alžiru, kada su, tako reći, islamisti došli na vlast, ali su im arapski, dakle, taguti, takozvani zagovarači, dakle, demokratije, po znacima navoda, odmah obznanjili rat i ubrzo, dakle, ubrzo su ovi islamisti bili sklonjeni sa vlasti. Dakle, to je druga, dakle, draga braćo, osnova na kojoj počiva demokratija, sloboda vjerovanja, sloboda riddeta, otpadništva, ijazem billahi ta'ala, a i ona je sama kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala. Prelazimo na govor o trećoj osnovi na kojoj, dakle, počiva demokratija, draga braćo, a to je da u demokratiji narod predstavlja vrhovni sud kojem se vraćaju svaki sporovi i svaka rasprava. Dakle, kad god se desi kakvo razilaženje ili kakav spor između hakima i mahkuma, između, dakle, vladara i podanika, između vlasti predvodnika i naroda i tako dalje i tako dalje, jedna i druga, dakle, strana prijeti kako ćemo se vratiti volji naroda, kako je volja naroda ili želja naroda ta koja će odlučiti i ta koja će presuditi. I ova stvar bez ikakve sumnje se kosi sa osnovama teuhida koja nam konstatuju, draga braćo, da red ili pak vraćanje treba biti Allahovoj knjizi i sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ili pak red vraćanje treba biti Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala: "Wama ihtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah." Wama ihtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah. Ako se oko bilo čega raziđete, onda propis te stvari pripada Allahu. Allah je taj koji će presuditi. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wama ihtalaftum fihi min shay", koristi termin, upotrebljava riječ shay, znači stvar, to je bilo koja stvar. Dakle, ova riječ je ovdje došla bez određenog člana, da obuhvati bilo koju stvar, bez obzira radilo se o velikoj, krupnoj stvari ili pak maloj i sitnoj stvari. Takav je sud, takav je propis u islamu. Dok, dakle, demokratija kaže, a šta god da se raziđete, onda propis pripada narodu, narod je taj koji će odlučiti, parlamentarci, deputeti, poslanici, oni su ti koji će donijeti presudu, odluku i tako dalje. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala: "Ja eyyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Ovi koji vjerujete, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i pretpostavljenima vašim. Dakle, pogledajte, vratite pažnju, draga braćo, ovdje na ovaj ajet. Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o pokornosti njemu i poslaniku kaže: "Ati'u Allaha", pokoravajte se Allahu, dakle, apsolutna pokornost. "Wa ati'u Rasule", također apsolutna pokornost. Ali kada dolazi do pretpostavljenih, Allah subhanahu wa ta'ala ne kaže: "Wa ati'u ulil amri minkum", i pokoravajte se pretpostavljenim vašim, već kaže i pretpostavljenima vašim. Zašto? Zato što je pokornost našim pretpostavljenima vezana za pokornost Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. U smislu da se pokoravamo njima onda kada su oni pokorni Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa zatim nakon toga kaže: "Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Ako se u nečemu raziđete, onda se vratite Allahu i poslaniku ako vjerujete u Allaha i u sudnji dan. Normalno vraćanje Allahu predstavlja vraćanje Allahovi knjizi, kao što kažu učenjaci, a vraćanje poslaniku sallallahu alejhi ve selleme znači vraćanje njemu samom za vrijeme njegova života i vraćanje njegovom sunnetu nakon njegove smrti. Kaže Muqayyim rahimehullahu ta'ala u svojoj knjizi A'lamu al-Muwaqqi'in ja'ala hadha radd min mujibati al-iman. Ovo vraćanje, dakle, prilikom spora je Allah subhanahu wa ta'ala učinio od stvari koje ima nužno iziskuje. Ka muđibatul iman, lawazimul iman, stvari koje ima za sobom nužno iziskuje. U smislu, ako postoji pravi iman, onda će neminovno doći do vraćanja sporova Allahu i njegovom poslaniku alejhi vesaleme, a kada nestane ovog vraćanja, onda i nestaje neminovno i iman, onda neminovno nestaje i imana. Završen, dakle, citat Ibn Qayyima rahimehullahu ta'ala iz njegove knjige I'lamu al-muwaqqi'in. Iradatu tahakum, ili ta željenja parničenja pred narodom ili pred bilo kim drugim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, mimo Allahova šarijata, sama ova stvar, draga braćo, se u šarijatu smatra parničenjem pred tagutom, a nama je obaveza da učinimo kufr u taguta, da ga zaniječemo i da ga se odreknemo, kao što kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala: Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taguti wa qad umiru an yakfuru bih. Zar ne vidiš one koji tvrde, obratite pažnju kako ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže tvrde, ova riječ tvrdnja se koristi, dakle, kad je nešto oprečno istini, oprečno suštini stvari. Dakle, oni tvrde da vjeruju, ali u stvari situacija nije takva. Oni koji tvrde, zar ne vidiš one koji tvrde da vjeruju ono što je objavljeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe, kako žele da se pred tagutom sude, وَقَدْ أُمِرُوا أَيَكْفُرُوا بِهِ a naređeno mi je i da učine kufr, dakle, u njega, u taguta koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, nakon što je spomenuo definiciju taguta, pa kaže: fe tagutu kulli qawmin men yatahakamuna ilayhi ghayra Allahi wa rasuli. A tagut svakoga naroda jeste onaj pred kojim se oni parniče mimo Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, au ya'budunahu min dunillah, ili ga obožavaju mimo Allaha, au yattabi'unahu ala ghayri basirati min Allah, ili ga pak slijede bez dokaza od Allaha, au yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atullah, ili mu se pak pokoravaju onome što ne znaju da je pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa ovo su, kaže, taguti u svijetu, ako ih promotriš, ako razmotriš i razmotriš stanje ljudi sa njima, vidjet ćeš da je većina ljudi skrenulo iz obožavanja Allaha u obožavanje taguta i iz parničenja pred Allahom i njegovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme u parničenje pred tagutom, iz pokornosti i slijedjenja Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme u pokornost i slijedjenje taguta. Subhanallah, dakle, ako su ovo riječi Ibn Qayyima rahimallahu ta'ala, koji, dakle, govori o svom vremenu, 7. dakle, hiđerskom stoljeću, da je većina ljudi skrenulo iz obožavanja Allaha, obožavanja taguta i slijedjenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slijedjenja taguta, šta tek ostaje nama, draga braćo, da kažemo o ovom vremenu, ovom našem vremenu u kojem su se pojavili raznorazni taguti i fitne koje odvraćaju ljude od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere pod izgovorom demokratije ili neki drugi nevjernički, dakle, izgovora ili pak parola. Dakle, opet, draga braćo, i ova osnova, kao što vidimo, na kojoj počiva demokratija, opet počiva na kufr u Allaha subhanahu wa ta'ala i ruši jednu od osnova tauhida, a to je vraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme prilikom sporova i rasprava, a ne vraćanje narodu ili nekom drugom mimo Allaha jalla wa ala. Zatim, nakon toga, četvrta osnova, draga braćo, na kojoj počiva širk 20. stoljeća poznat kao demokratija, jeste hurrijetu at-ta'bir wal-ifsah. A to je, dakle, sloboda izražavanja i sloboda govora. Sloboda izražavanja i sloboda govora. Ma o kakvom se govoru i ma o kakvom se obožava, ma o kakvom se govoru i o kakvom se izražavanju radilo. Makar dakle taj govor i to izražavanje, makar se radilo o vrijeđanju Allaha subhanahu wa ta'ala, o psovanju Allaha, o vrijeđanju njega uzvišenog, njegovih poslanika, o vrijeđanju Allaha subhanahu wa ta'ala, knjiga itd. itd. Sve te stvari, one dakle, draga braćo, demokratije potpadaju pod slobodu, slobodu mišljenja, slobodu izražavanja, slobodu govora, jer u demokratiji nema ništa što je sveto mimo demokratije. I stoga u demokratiji možeš govoriti o bilo čemu. Možeš govoriti o bilo čemu. Samo normalno ne smiješ govoriti i kuriti demokratiju i njen, i demokratiju i njen sistem. A što se tiče Boga, što se tiče poslanika i tako dalje, vrijeđaj i govori šta hoćeš, demokratiji ti to apsolutno neće usporiti. Čak šta više, onaj ko bude negirao takvima, onaj ko bude negirao njima, tima dakle koji vrijeđaju Boga, koji vrijeđaju Allah subhanahu wa ta'ala, poslanike, knjige, ismijavaju se, crtaju karikature itd. itd. kao što se desilo dakle sa Dancima i drugim nevjernicima prije nekoliko godina, oni koji negiraju te takve stvari, oni dakle, oni optužuju da su protiv demokratije, protiv slobode izražavanja, govora itd. itd. I zato i sami vidite, onda kada su bili kritikovani i napadnuti od strane islamskog svijeta i od strane muslimana zbog gnusnih karikatura na račun Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, vidimo odmah, draga braćo, kako su se pozvali na ovo načelo, na ovo tagutsko načelo, tagutske demokratije, a to je sloboda izražavanja i sloboda govora, i da u okrilju demokratije može dakle, mogu da vrijeđaju i da ismijavaju, crtaju karikature kome oni hoće. Pa čak što vidimo da je i Njemačka, dakle, sekretarica Angela Merkel između ostalog nagradila se crtača ovih karikatura zbog njegovog dosljednog pridržavanja demokratije, načela demokratije, slobode izražavanja i govora itd. itd. Dakle, nema sumnje, draga braćo, da se opet i ova stvar kosi sa islamom, jer u islamu nema mjesta za ružnu riječ koja prije svega obuhvata širk i kufru Allaha subhanahu wa ta'ala, a zatim nakon toga zulm i sve ostalo što potpada pod značenje riječi ružno u islamu. I zato vidimo kako uzvišeni subhanahu wa ta'ala navodi primjer lijepe riječi pa kaže: "Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hin bi idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun." Zar ne vidiš kako Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer lijepe riječi poput lijepog drveta? Njegov korijen, njegovo stablo je čvrsto, a ogranci su visoko u nebu, tuti ukuleha kulle hinim bi idni rabbiha, ona uvijek stalno daje plodove uz dozvolu gospodara subhanahu wa ta'ala. To je dakle, draga braćo, taj teuhid, ta riječ la ilaha illallah, kelimetu tajibe, koja uvijek daje plodove njegovom vlasniku u svakom vremenu, u svakom periodu, wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, i tako Allah subhanahu wa ta'ala ala ljudima, ne bili oni uzeli pouku. Meselu kelimetin habisetin ke šeđaretin habisetin ištustetin fauqil ardi ma laha min karar. I primjer ružne riječi jeste poput ružnog drveta iščupanog dakle iz zemlje, koje nema, koje nije stabilno, koje nema dakle, koje nema korijenje, koje nema korijenje. Takav je primjer ružne riječi koja je prije svega oličena u kufru i širku, a zatim nakon toga u svakom dakle, u svakom ružnom govoru koji se suprotstavlja Allahove vjeri, sunnetu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I zato vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala, kako je žestoko ukorio, čak šta više, obznanio da su nevjernici oni koji su izgovorili ovu ružnu riječ, riječ kufra, i to samo u šali. Pa kaže dželle ve ala: "Vela in sa'altahum la yaquluna inma kunna nahudu wa nalab. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum." Ako ih upitaš, oni će samo reći: "Mi smo se samo šalili i zabavljali." Reci: "Zar ste se Allahom i njegovim ajetima i njegovim poslanikom smijavali? Nemojte se opravdavati, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici." Nakon što ste bili vjernici, povod objave ovog ajeta je vama vjerovatno svima dobro poznat, jer smo ga dosta često pominjali, a to je da su određeni ljudi u bitvi na Tebuku, odbratite pažnje, kod draga braćo, izašli su u džihad, ali što ste rekli ove riječi kufra, a to su sljedeće riječi, nismo vidjeli poput ovih naših karija, arghabu mutunen, da imaju veće stomake u smislu da puno jedu, wala akzibu alsineten, da puno lažu, da su lažljivih jezika, wala ajmanu inda liqa, i da su strašljivi prilikom, da su strašljivi prilikom boja. Izgovorili su ove riječi i šale i zabave, želeći da skrate svoj put, pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio pomenute riječi. Dakle, u okrilu islama, draga braćo, postoji sloboda izražavanja, postoji sloboda govora, ali ta sloboda izražavanja i ta sloboda govora jeste lijep govor, jeste govor koji podržava istinu, jeste govor koji podržava hak, i zato vidimo kako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme hvali čovjeka koji kaže istinu u lice nepravednog vladara, čak šta više takvog svrstava u najbolje šehide kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Islam čovjeka obračunava zbog njegovih ružnih riječi i zbog njegova ružna govora, pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: inna rajula la yatakallamu bil kalime la yura laha ba'san jehmi biha sabaina harifan finnat. Zaista čovjek izgovori neku riječ, ružnu riječ, ne obraća pažnju na nju, a zbog nje zaglavi 70 godina u džehennemskoj vatri. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: men kale fi mu'minin ma lejse fihi kubise fi redgatil habal hatta je'tije il mahređe mimma kal. Onaj ko nešto kaže o vjerniku što ne posjeduje kod sebe, bit će zadržan u redgatul habal, dakle krv, sukrevica i gnoj stanovnika džahnama, sve dok ne izađe iz onoga što je rekao, a kako će izaći kada je već, kako će povratiti kada je već, dakle, izgovorio te riječi. Pa ako je ovakav propis, draga braćo, ako je ovakav propis o onome ko kaže za vjernika nešto što ne posjeduje kod sebe, iznose kakvu potporu, vrijeđanje itd., kakav je tek onda slučaj sa onima koji iznese kakvu potporu ili pak vrijeđa uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, njegove poslanike, knjige itd., sve to pod izgovorom slobode mišljenja, slobode govora i izražavanja, kako to dakle želi nama predstaviti i uljepšati demokratija. Zatim, to je dakle, draga braćo, četvrta osnova, kao što vidimo opet i ova osnova počiva na kufru, jer se u okrilju ove osnove dozvoljava čovjeku da čini kufru Allaha subhanahu wa ta'ala, da vrijeđa uzvišenog i poslanike i knjige itd., sve to pod izgovorom slobode izražavanja i slobode govora. Zatim, nakon toga, draga braćo, sljedeća osnova na kojoj počiva demokracija, a u ovoj osnovi, ona je dakle polubrat sekularizmu, a to demokracija počiva na principu odvajanja vjere od države. Odvajanja vjere od države i dakle politike od života, i na taj način podiže dakle onaj poznati logo Bogu Božje, a caru carevo. Bogu Božje, a caru carevo. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala pripada dakle samo ibadet, samo obožavanje, dakle ovo govorimo u demokratiji, pripada dakle samo ono obožavanje u džamijama, u crkvama, u sinagogama, dakle obožavanje po znacima navoda, dakle kod njih dakle obožavanje, jer su sve to kod njih dakle te neke, kako ih oni nazivaju, Božje kuće itd. Dakle, to je samo ono što pripada Allahu, a to je taj ibadet koji oni nazivaju u ćoškovima džamija, crkvi, sinagogi itd. A što se tiče drugih stvari, mimo dakle ovi od politike, od ekonomije, od zakonodavstva itd. sve su to dakle stvari koje pripadaju narodu i tu nema pravo niko da se miješa, i tu Allahov din i Allahova vjera nema nikakvo mjesto. I zato vidite dakle, draga braćo, onaj snimak između ostalog crnogorskog predsjednika Vujanović, kada je održao povodom otvaranja medrese u Crnoj Gori, dakle u Podgorici, vidite dakle, draga braćo, kako između ostalog ovaj predsjednik uz prisustvo, dakle, velikih broja čalmi, nažalost i nekih brada tu, govori, dakle, o tome kako on podržava otvaranje medrese i kako hvali, dakle, njih opet pod logom, dakle, ne miješanje vjere i države. Da se vjera, dakle, u smislu, vjera ne miješa, dakle, ne miješa u državu. I sve, dakle, to, draga braćo, jasan i očit kufr iznosi, dakle, pred tim, pred masama čalmi, pa čak i pred određenim bradama, a svi oni tu sjede i slušaju riječi kufra, a uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْخَاسِرِينَ. Već objavljeno da kada čujete da su Allahove riječi čini kufr, da se smijava Allahovim riječima, nemojte sjediti sa njima sve dok ne promijene govor. U suprotnom bićete kao oni. Wala haula wala kuvvete illa billahi al-aliyyi al-azim. Stoga odvajanje vjere, dakle, draga braćo, od života u cjelini, od politike, od ekonomije, od zakonodavstva i tako dalje, to u stvari predstavlja vjerovanje u jedan dio knjige, a odbacivanje drugog dijela knjige, a uzvišni govoreći o takvima kaže: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. Zar ćete u jedan dio knjige vjerovati, a negirati, odbacivati drugi dio knjige? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. A kakva je kazna, ili Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže nagrada, to je sarkastično, kakva je nagrada onome ko tako postupa od vas, osim poniženje na ovom dunjaluku, a na ahiretu će biti povraćen još žešćoj kazni. I kaže dželle veala: وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. I oni govore: mi vjerujemo u jedan dio, dakle, knjige, a negiramo, odbacujemo drugi dio i žele da uzmu neki put između toga. Ulaika humul kafiruna haqqan. Allah opisuje takve koji vjeruju, dakle, jedan dio, odbacuju drugi dio, Allah ih opisuje kao pravim nevjernicima. Wa atadna lil kafirina azaban alima. A mi smo kafirima pripremili bolnu patnju. Dakle, ovaj propis, draga braćo, humul kafiruna haqqa, oni su pravi nevjernici, obuhvata svakog onog, draga braćo, koji dolazi sa ovim ešaair etta'abudije, sa ovim, dakle, ibadetskim obilježima, od namaza, od posta, hađa i zekata i tako dalje, ali kada je u pitanju ekonomska, politička, zakonodavna, sudska vlast i tako dalje i tako dalje, vidimo kako nakon toga daje prednost nekom drugom sistemu mimo islamskog sistema i daje prednost nekom drugom sistemu mimo čistog Allahovog šerijata. Wala haula wala kuvvete illa billahi al-aliyyi al-azim. I ova osnova, dakle, draga braćo, opet vidimo da počiva na samom kufru uzvišenom subhanahu wa ta'ala i da se kosi sa Allahom jalla wa'ala. Allahom jalla wa'ala vjeri u samim osnovama. Vrijeme, dakle, draga braćo, već odmako, ne bi, dakle, puno dunili, jer nećemo, inša Allahu ta'ala, ova predavanja neće za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć, dakle, biti ovaj duga, kako bi, dakle, što bolje shvatili ovo o čemu govorimo i kako bi, inša Allahu ta'ala, što bolje to upamtili, zatim uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i drugima prenijeli. Uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć ćemo se zadržati ovdje. Dakle, večera smo govorili još o nekoliko osnova, dakle, 4 osnova, ako se ne varam, sve ukupno zajedno sa 5 osnova. Ostaje nam da spomenemo još neke glavne osnove i glavne principe na kojima počiva demokratija, pa da, dakle, u potpunosti razotkrijemo ovaj širk 20. stoljeća i da prikažemo njegovu stvarnu suštinu i da je demokratija vjera mimo islama, da je demokratija tagut koji se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva šerra i fitneta, ma zahara minha wa ma batan, onih javnih ispoljenih i onih tajnih skrivenih. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i uvede u džennet. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da pomogne mujahide koji se bore na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, kako bi riječ uzvišenog bila gornja, a riječ nevjernika donja. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da ubrza izlazak izlazak prije svega uleme iz zatvora talagita, zatim i muđahida i svih dobrih ljudi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ubrza izlazak uleme šeha Ali Hudajra, Nasir al-Fahda, Ahmeda Khalidija, šeha Khalida al-Rashida i ostalih učenjaka koji su ima Allaha subhanahu wa ta'ala, radi Allaha nisu bojali ničijeg pijekora, pa su jasno rekli riječ istine u lice taguta. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da se smiluje i nama i njima, i da i nas i njih učvrsti Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. www.pautalk.com Soba, put, vjernik. إجازة مدة والراحة الأخرى على الإطلاق طويت قناة المجد يا صيفية تروي الورى من نبعها الرقراق طويت قناة المجد يا صيفية تروي الورى من نبعها الرقراق تروي الورى من نبعها الرقراق.